پوچا اختر تا خوشا لیر غلی پوچا دا غم توریس لیر غلی سوک توریس ترگی سلا سنا رضی پوچا دا اوبرانونا رضی پوچا اختر تا خوشا لیر غلی پوچا دا غم توریس لیر غلی سوک توریس با اختر تخی جامی جوڑی سکر اندر اندر تماشی جوڑی بی غفانا بی دولتنا لری رونا زمن کلی قومنا لری نئی بزرکی تخفگانشتا نئی بچی جری گری وانشتا دیچا پوچا اختر تا خوشا لیر غلی پوچا دا غم توریس لیر غلی سوک توریس ترگی سلا سنا رضی پوچا دا اوبرانونا رضی پوچا اختر تا خوشا لیر غلی پوچا دا غم توریس لیر غلی سوک توریس ترگی سلا سنا رضی چکلو چپکی چیری گری واندی چک جیل خانو کی بندی واندی چک پوزار آئی کورا نیو رکی دی دی ما شبانا سر سر ایو رکی دی چک تو رو رو کی شہیدان نتوی چک یا پوچا اختر تا خوشا لیر غلی پوچا دا غم توریس لیر غلی سوک توریس ترگی سلا سنا رضی پوچا دا اوبرانونا رضی پوچا اختر تا خوشا لیر غلی پوچا دا غم توریس لیر غلی سوک توریس ترگی سلا سنا رضی پوچا اختر د خپل وطن لري نو ویلې مثل بدن لري پونې شومت پیداریږي کلا د چانې حالت خبرېږي کلا د چا په حال باندې پوچا اختر تا خوشا لیر غلی پوچا دا غم توریس لیر غلی سوک توریس ترگی سلا سنا رضی پوچا دا اوبرانونا رضی پوچا اختر تا خوشا لیر غلی پوچا دا غم توریس لیر غلی سوک توریس ترگی سلا سنا رضی پوچا دا اوبرانونا رضی اختر زا هغی ملکونو تزا هغی وطن هغی قومونو تزا وارا جوندر چی بی خطر تی روی پو خوشا بیشا بو سحر تی روی پو مونگ دا غم سحر بگا پوچا اختر دا خوشا لیر غلی پوچا دا غم توریس لیر غلی رب دغا شان مستی کولی تپ راتلو بخوش لی کولی نن دا حجرت خبر ولنیم والا چی دیر جار ولیم دزلو بولیلو دا اشعار لکما دا بدر دل بدا یادگار لکما دهل تدب بودم شیر ناردی بچا دا چا اخر در خوشاله